Azaria és Bayer Zsolt. Nagyon nem ugyanaz. Közeledik 2050. Lázár János, megijedt tőlünk. Az élet utat tört magának a Péterfi Sándor utcai kórházban. Boldog napszakot, boldog sziasztok, napszakot. Sziasztok. Üdvözlünk mindenkit. Hello. Nagy nap a mai. Nagy nap a mai Ádám. Ja, igen. De igen, igen. Amiatt, mert ma nagyon jó napotok lesz, a Merkur retrográdban van, és ez azt jelenti, hogy most kell kiállni magatokért. Mindenki mondjon fel, mindenki. Most mondjatok fel, gyerünk. Mert egy jobb munka vár rátok. Ha meg nem, hát akkor máskor okosabban nem kéne hallgatni valakire, csak azért azt mondja a videó, hogy mondjatok fel, de szerintem mondjatok fel. Ez egy jel, amit vártatok. Eleged van már a kollégákból, korán kell kelni, kevés a pénz. Itt az ideje felmondani és munkát váltani. Én azt mondom, igen, elég volt. Párok, szakítsanak. Még valami tipp. Én emlékszem. Ezek a te tippeid, Ádám. Nem, most a párok ne szakítsanak. Azt mondom, máskor mondom. Mondjatok fel, vagy kezdjétek beadni a jelentkezéseteket új melókra, mert az van, hogy így ott meg lehet aztán poshadni örökre helyeken, és aztán megkérdezem, hogy amúgy miért beadtál önéletrajzok? Ja nem, de utálja a melóját, és de amúgy próbálkoztál legalább, hogy pár helyre beadod? Ja nem. Úgyhogy miért nem csinálod meg azt a rohadt önéletrajzodat, és adod be helyekre? Ezzel nem veszthetsz, és akkor egyszer lehet, hogy a melód lesz, mint gyűlölsz. Elmondjam a napi horoszkópodat hozzá. Van napi. Vagy tudom, hogy te is már elolvasod, és azért vagyok. Mondtam. Tehát ikrek vagy? Mert arról van itt. Nem, vízöntő. Tudhatnád. Tehát akkor... Többet nem tudok. Tehát akkor mérleg. Élvezd, ha a partnered büszkélkedik veled, van. Egy-egy céges rendezvényen, az sem zavar, ha emiatt csinos ruhákat kell vásárolnod, Ádám. Hát igen. Hát köszönöm. Céges rendezvényen, ez nem karácsonykor vannak céges rendezvényen? Akkor szétolvasom a bakot, ami karácsonykor van? Bak, ilyen van. Van, persze. Miért? Azt tudja már, mik vannak. Mi a jobb? Van, meg skorpió, az... tényleg van. Oroszlán jobb. Ez van, mi hülyeség? Ezek a kínai horoszkópok? Ne, azt miért nem olvasod fel a kínai horoszkópon, mert jó, az már csak születős. Kínai horoszkóp. Azt hiszem egy panda. Napi kínai horoszkóp, tessék. Legyen mondjuk amúgy a faszodat. Hogy lehet, majom vagy te is, nem? Nem vagyok majom, de szerintem kígyó vagyok. Ugyanazok vagyunk, amúgy tudnunk. Igen. Kígyó. Azért mondom, hogy szerintem azt néztem, hogy a szét, hogy a sárkány lett volna a következő, és így pont előtte születtünk egy ilyen majomba. Biztos majomok vagyunk? Nem, szerintem kígyó. Kígyó? Hát, még ezt se tudod. Isten csoki. Bocsát, nem tudtam, hogy milyen kínai jegyben születtem. Jó. Fennem eszem el. Pozitív változásokat vonzok magamhoz. Már felmondok. Mondjatok fel, aztán nem adjátok meg. Mit akartam mondani? Ja, hogyha már az évszámokról beszélgetünk, akkor az első hírt ide is csatolnám. Vagy hát igazából a hír nem is kell. Mert nem tölt be. Igen, de az történt most, ez egy... Most történt, vagy tegnap? Pontosan ma, amikor felvesszük. Ma csütörtökön, vagy holnap, amikor nézitek, igazából eljött egy fordulópont. Nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog, mert arra... mutat rá, hogy mennyire szalad az idő, szalad a fiatalságunk egy messzire. 2050 mostantól közelebb van, mint 2000. Hát, eljött ez az idő, hogy most már túl vagyunk a felén, és egyszerűen közelebb van 2050, mint 2000. Te még ezeket így érzed? Téged ezek még így megmozdítanak, hogy most így rosszul érzed magad? Nem, de attól meg így érdekes ebbe belegondolni. Hogy azért a 2000-re már itt emlékezgetek, emlékszem. De most már 2050 közelebb van. Na mindegy, inkább nem gondolok bele. 2000-ben... Tudjak aludni. 2000 év végén én már ötödikesként szaladgáltam a folyosón, ahol utána együtt szaladgáltunk Ádám, és ott mondtam a valami felsőbb éveseknek, hogy akkor, hogy 2001. január 1-én ugye az első másodperc, ez nem csak egy új másodperc, ez egy új perc, egy új óra, és így mondtam végig éveződik, és mondták, hogy menj már innen. Nem, itt is lehettél. Nagyon vicces ötödikes voltam. De igaz, hogy sokkal öregebbek még mindig. Ja, hát igen. Hát szóval... legalább 4 évvel öregebbek ők most, mint én most, és akkor is 4 évvel legalább öregebbek voltak, mint én akkor. A 2050 az kemény. Addigra már felénél tartunk a lakáshitelnek, igen. Addigra már betörlesztettétek egy részét. Meg talán Orbán is a kb. Addig tervez. Uh-huh. Hát ki tudja. Ja, hát ez van. Most már robotolunk a 2050 felé, és tudom képzelni, mi lesz addigra. A repülő autó, közlekedi MÁV. Magyar Péter diktatúrája, lehet, hogy az lesz. Ki tudja, mi lesz. Bármi lesz. Azt tudom, hogy mi fog kiderülni addig teljes bizonyossággal, Ádám. Az ügynök akták. Azok nem. Szerintem azok nem. Viszont az ki fog derülni, hogy ki nyeri meg a női foci EB-t, ami éppen megy. Ha nem tudtátok volna, amúgy én nem tudtam. Szerintem kevesen tudják Magyarországon, hogy mikor van a női foci EB. Miért csak én? Szerintem nincs olyan nagy látogatottsága a női foci meccseknek, mint a férfi foci meccseknek. Ez elég valószínű, hogy így van. De én már voltam női foci meccsen. Sopronban, amikor a lengyereket megvertük 4-2-re, akkor többek között mi szurkoltuk ki azt, hogy fordítson a női csapat, ezt magunknak vindikáljuk ott azt a győzelmet. Nyilván ugye nem azoké a lányoké ez a győzelem, akik ugye a pályán futottak, és harcoltak, és megnyerték a meccset, hanem azok, akik sörözve kiabáltunk a lelátóról, és rosszat nem akartunk mondani, mert a lengyeleket mi is szerettük. Van magyar csapat? Nincs. Még viszont... az EB-re se jutottunk be. Amúgy ezt nem értem, hogy a női focira miért nincs több erőforrás allokálva. Azért, mert nem érdekes senki. De máshol egy csomó pénzt elnyomnak, és jó csapatok jönnek ki. Mert értem, de... Nyilván nálunk is nagyon sok tehetséges lány focista. Hát értem, az egy dolog, de hogy kinyomjon pénzt egy olyan dologba, ami nem térül meg. De az NB1 az olyan sok embert érdekez, akkor azt mondom. Nem, de azt is szoktam mondani, hogy az is zavar. Szóval most nem azzal ellensúlyozom a zavar, a végtelen pénzköt, és hogy akkor már költsünk másra is, aminek ugyanúgy még annyi embert se érnek. Szóval ennek a tömegsport jellege meg lehetne a női focinak. De az emlékszem, amikor volt egy ilyen felháborodási lánc, hogy ez a férfi focista ennyit keres, ez a női meg ennyit, és hogy és akkor nem lehet az, hogy az egy kicsit több bevétel generális. Nem a nők ellen szól, de most ezzel nincs mit csinálni. Hogyha nem nézik annyian egy foci meccset, vagy nem érdekel annyi embert, akkor kevesebb szponzor jön, kevesebb jegyet adnak el, kevesebb bevétel, kevesebb pénzből működik, hát ez ilyen. Úgyhogy aki mondjuk nem érdekli ez a sport, de felháborodik azon, hogy nincs benne annyi pénz, akkor mondjuk ha nézni, az mondjuk segítene. Mm. Amúgy tehát az Origo cikkéből az is kiderül, hogy, tehát, hogy kik miatt érdemes igazán nézni foci EB-t. Kik miatt? Ja, itt van. Origo elmondta, nézni. Jó csajok miatt? Na hát egy Insta influencer, aki már be se fért a csapatba. Ja, hogy ő nem is nem lépett a pályára, akkor ő miatt miért érdemes nézni, hisz nem lesz ott. Mert ő híres a Léman. Léman, aki nem focizott most. Ő miatt érdemes lehetett volna nézni. Ja, mert szép. Igen, értem, az Origónak muszáj mindig valami csöcsös cikket csinálni, de hogy ha valami a foci, ami azt miért nézem, amiért, hogy valaki szép, érted? Nem is látszik. De sokan kezdték el, mondjuk tehát a Beckham, a Cristiano Ronaldo, de sok ember. Jó, de messziről látod, hogy ilyen kis picikben szaladgálnak, ott nem azt látod, most szép valaki. Meg, ha valakinek tényleg azért nézné női focit, hogy szép nőket lásson, akkor arra már tényleg megvannak a videók. Nézzen, nem tudom, mit szokott a YouTube mindig feldobálni. Itt rengeteg millióan néznek ilyen ugrókat, meg ilyeneket. Ja, értem. Hogyha ez érdekel, vagy röplabdát tudom is én, de hogy na mindegy, Zorigó is megtaláltaná, de most már... Magyar bíró! Magyar bírónő! Akkor itt most gyorsan, akkor egy pillanatra vegye ki a gatyájából a kezét az Origo szerkesztősége, és álljon föl himnuszt énekelni, magyar bírónő, jó, akkor utána visszatérhetünk a gatyába, itt van a Lehmannról vannak képek. Világ, de magyar, hogy nézd, milyen jó focista. Ugyanaz, aki nem is focizik most? Ő az, aki nem focizott, de nézd, de miért nem focizik jó focista. Akkor? Látod, mert például itt de miért nem focizik? Van. Mi baj? Nem fért be a keretbe? Nem fért be a keretbe. Hát igen, akkor lehet, hogy nem csak azt számít, hogy milyen szél. Amúgy nem bikinibe szokott focizni. Hol rendezik az a Svájc, a házigazda? Igen, és mégse fér be a csapatba valaki, aki svájci. Tudtad, figyelj, hogy sok svájci nem fér be amúgy még amúgy a csapatba? Azt, hogyha bent lennénk Magyarországra, lehet, hogy tök jó lenne nézni. Ja, én is szívesen szóval nézném. Most azt nem, engem pont ugyanannyira érdekel amúgy, mint a férfi foci, szóval ott az se érdekel. De hogyha lehet szurkolni magyaroknak, akkor szívesen megnézem, érted? Engem mindkettő érdekelne. Mondom, én voltam meccsen is. A magyar vonatkozás miatt ez is érdekes lehetne, de hát nincs. Pedig ebben lehetnénk menők, mert szerintem akkora verseny nincs a női fociban, szóval erre kéne ráfeküdnünk, amennyi pénzt beletolunk, igazából nem menne rosszabb helyre, és akkor ráfeküdnünk a női focira, és ott lehet, hogy könnyebben kiemelkedőbbek lehetnénk, csak nyilván itt nem csak a pénz számít, hanem a 1000 dolog el van cseszve még itt a focinál, az utánpótlással együtt. de na mindegy, szurkolunk. Itt azért kiemelném azt, hogy nézd, a női labdarúgó EB legjobb játékosai lehetnek, felsorolás, első mondat. Előre persze nehéz jósolni a női labdarúgó első EB legszebb játékosai. Ja, hogy a legszebb? Tehát... És legjobb vagy legszebb? Úgy tűnik, hogy felírták, hogy a legjobb, de az nem már a érdeklődését nem, vesztette. Nem olyan konzisztens a ChatGPT néha. Igen. Hát, vagy az, hogy hívták a Szondi utcában a csávót, aki a valószínűleg rejszol, és közben írja azért a Opitz Barbis cikkeket. Nem, az Opitz Barbis, és nem az Origóra írja. Szóval, mert nem tudom. Hát Kesma. Jó. Van új. Ja, láttam valamit Discordon. Valakit érdekel, akkor keressen rá. A Magyar Péter is posztolt Azariával kapcsolatban. Azt mondja Magyar Péter, hogy soha nem más pártok szavazóival van a probléma, hanem azt mondja, hogy itt Orbán és 3000 janicsárja ejtette túlszul gyönyörű országunkat. Ugye Azaria tegnap kírt egy elég kemény megfogalmazást a Fidesz szavazókra nézve, és aztán estére viszont ezt vissza is mondta. Én azon az a köztesen nagyon... Köztesen? Kírta, hogy ha posztol valamit Azaria, és 444 HBG Telex mit csinál? És akkor volt egy ilyen sztori. Mindegy, a jégkorszakból volt egy jelenet, és nagyon vicces volt. Amikor így mindig így utánozzák, és akkor... Na mindegy, ez nagyon vicces. Nem tudom, hogyha megtaláljátok, akkor be lehet vágni, de azon felrögtem. Ja, de estére már elnézést kért. Elnézést kért, ja. Igen. Szerintem amúgy minden embernek miért ne lehetne amúgy tehát olyan pillanat, amikor elragadtatja magát, és akkor akár ilyen dolgokat fogalmaz meg, csak az, ez tény, hogy azért véleményvezérként, mert végül is Ati is egy véleményvezér, hiszen nagyon sokan követik a véleményét, azért ennél nagyobb a felelőssége az embereknek, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy az Ati ezt fölismerte, és elnézést kért, és meghagyja Bayer Zsoltnak ezt a borzalmas mocskódást. Hát a Kossuth-díjasoknak. Igen. Igen. A nemzet értem. És nagyon jó, hogy mindenki szeretheti továbbra is pártreferenceni a nélkül az ő munkásságát, az ő zenéjét. Tisza párt is, és Magyar Péter is azt emeli ki, hogy nem kell így kommunikálni, hogy ott ez a 3000 janicsár, akivel probléma van. Amúgy a Kutya párt is ezt javasolt, hogy mindig, hogyha valaki kommentelne, akkor számoljon el 10-ig is, utána írja le, ez szerintem egy jó tanács. Szerintem az egyik oldalon ott van mondjuk az az üzenet, hogy a kurva anyját a Fidesznek. Ennek nincs igazi tartalma, hogy a kurva anyját a Fidesznek, ez egy szelep, amin ki lehet engedni a gőzt. Én azt gondolom, hogyha viszont teszünk egy pozitív állítást, hogy kiállunk mondjuk a gyülekezési jog mellett, kiállunk a meleg jogok mellett, hogyha ezt leírjuk kommentbe, hogyha vesszük a fáradtságot, rászálljuk az időnket és kimegyünk egy tüntetésre, akkor azzal viszont ezzel valamit mondunk, ez már egy pozitív irányba tett lépés, és ez viszont még a Karmelitából is látszik, ezt láthatjuk nagyon helyesen, és a kormányváltás az egyértelműen ezzel érhető el, hogy többen szavaznak azokra a pártokra, amik majd az új kormány fogják alkotni, mint a Fideszre, és nem pedig azzal, hogyha azt mondjuk, hogy Orbán Viktor dagadta kurva anyját, mert ezzel csak tényleg a gőzt engedjük ki a szerepen. És ez biztos, hogy látszik a Karmelitából, hogy felszólaltok, hogyha kimentek az utcára, oda mutatott a Karigeri is, ezt ugye nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy tehát még mindig erről szól a kormánypárti sajtóban a megbeszélés. Meg a zsírleszívásra. A zsírleszívásra természetesen. Hogy valami, mik az a zsírleszívásnak? Csak így látok ilyen címeket, hogy... Zambó Jimmy-nek volt zsírleszívása. Rusin Sandy Romulus Zambó Jimmy-t hallgatott a helikopteres gyakorlatok közben, és azt mondta valaki, hogy lehet, hogy akkor juthatott eszébe, hogy zsírleszívásnál. Ez egy kicsit. És a... Nem, hogy ha ez a legnagyobb támadásuk, hogy Zambó Jimmy ihlette meg a zsírleszívását a Rusin Sandy Romulusnak, ezt tudják elmondani róla. Ezekről az emberekről, akik fideszesek voltak annak, ez a legterhelőbb dolog róluk, akkor ezek a legbecsületesebb fideszes emberek voltak. Hát, vagy mi a franc? Ez már az, hogy így komolyan ez a zsírleszívás olyan izgalmas téma, hogy 2 hónapja ezen vekengünk, miközben a Fidesz gyakorlatilag naponta ellop egy szektort, és esnek ki gyermekvédelmi ügyek, és stb. Szóval kicsit azt érzem, hogy maguk bizonyítják, hogy elfogyott a lőpor. Na mindegy. Vagy például mi esett most épp ki? Szeretnél hallani egy történetet, amiben nem Rusin Sandy Romulus zsírleszívásáról van szó? Nem. Szóval. Bár átlag fideszesek, nem szeretnék. Van még erről? Van még valami info erről a botrányról? Amúgy érdekes volt, megnéztem most így a Riposzt címlapot is, mert annyira megtetszett a legutóbbi bejegyzésük, hogy nézegettem, hát ha találok még ott valami érdemi információt, és például Zambó Krisztián beszélt az apja zsírdeszívásáról, és mondta, hogy... könnyek között? Hát, hogy az apja zokogott, mert hogy olyan fájdalmas az a zsírdeszívás. Tudod most mi a divat? Most külföldön a zsírdeszívást csinálnak a hason, és akkor így lesz egy csomó sztárnak kockája. Most a Drake-nek is van ilyen. Ez egy hordanatúj dolog? Hát, azt hittem, hogy ez egy régi dolog. Hát nem, hát konkrétan kockásítják a hasat. Jó. Igen. Ez korrekt. Hát igen. Nagyon fájhat a Drake-nek. Az Ozempic az más, mert attól nem eszel annyit. Ez meg konkrétan direkt a kockák körül szívják le a zsírt, most nem tudom, ami új módszer. És a zsír, tehát ahol kockának kell nőtt, meghagyják rajta a zsírt, hogy nagyobbnak tűnjön? Nem tudom pontosan, hogy megy, de hogy elméletileg azért látszik, hogyha valaki ehhez folyamodott, nem tudom. Szóval azt mondta az Zambó Krisztián, hogy ő is amúgy elmenne zsírra szívásra, csak nem ér rá a fellépések között. De az Zambó Krisztián, ne haragudj, miért lép fel? Mert énekel. De mit? Például Zambó Jimmy számokat szerintem. De... Na, az az igazság, hogy nem voltam Zambó Krisztián koncerten. Amúgy nagyon nyomasztó, nem? Szerintem az nyomasztóbb, hogy egyáltalán, tehát hogy szerencsétlen, te minek nyilatkozik erről? Hát nem, de az, hogy ez a munkád. Hogy az apád számait énekled? Hát nem tudom. Nem akarsz, ha már zenész vagy énekes, nem akarsz saját dalakat? De hát vagy csak egy tribute zenekar leszel? Ami boldoggá teszi, hogyha valaki az apja árnyékában szeret élni, akkor miért ne élhetne? De amúgy persze, de biztos vannak saját számai, Ádám. Nem? Biztosan nem ilyen egyszerű ez, hogy csak az apja számait ját. Jó, hát itthon tudjuk, hogy hogy megy. Van egy slágeret 30 éve, és aztán abból 20 évig falunapozhatsz amúgy. Amiben egész jó pénz van, szóval megértem. Már most nem, idén kicsit kevesebb pénz van ezekre, és itt is meg lett megszorítások vannak. Sokkal kevesebb önkormányzati koncert van. Nem tudom, feltűnte nektek. A szolidaritási hozzájárulás miatt? Hát nem tudom mi miatt, de azt mondták a zenészek, hogy, hogy most sokkal kevesebb van, mint tavaly. Hát azért, ahogy menj az osztogatás, meg rengeteg pénzt elherdálnak, azért látszanak dolgok, ahol meg kell húzni a drág szíjat. Hát igen. De, mondjuk, az Zambó Krisztiánra lehet, hogy van pénz, ez ki tudja. Közben, hogyha arról beszélünk, Ádám, hogy micsoda borzalmas dolgokat követett el, meg hogy tehát egy Fideszben van valaki, akkor az benfentes kereskedik, zsírt leszivat ingyen, ugye a közpénzen, ezt látjuk a fideszes médiában, hogy ezt állítják, amúgy a Ruszin Szendi Romulus nyilatkozott, azt mondta, hogy ez egy lejárató kampány. Ilyet még nem láttam. Érdekes. Igen. Hatházi Ákos viszont azt mondja, így fogalmaz, így lopja Lázár a következő milliárdját. Az általa vezetett jövő nemzedékek földje alapítvány ingyen megkapta a Concordia közraktár ZRT-t az Ádámtól, most pedig egy általam megkapott dokumentum szerint 1 milliárdért adja el azt a cég tulajdonában lévő a Rózsadomb lábánál a Kisrókus utcában fekvő épületet az államnak. Csoda. Megkapta ingyen a Lázár János alapítványa, és eladja az államnak. Hát, jó? Ez már pénzmosás. Az államtól kapta meg, ugyebár. Igen, ez nem gyakorlatilag pénzmosás. Mondjuk, hát, hogyha kapsz egy pár székházat, hát, csak nem, aztán... nem az illegális pénzt mosod, hanem az adót. De, hát nem hát, tudom. Nehéz. Nézd. Erre utal szerintem a Hatházi is, hogy ez nem a legalábbis, ha legális is, biztos, hogy nem morális, ezt azt hiszem állíthatjuk. A tulajdonapon még nem látszik a tranzakció, de már megtörtént az értékbecslés. 1 milliárd 72 millió forintus áfa. Lázár pedig jóvá is hagyta az ügyletet, értik? Az alapítvány, aminek még honlapja sincs, fogalmunk sincs, mivel foglalkozik, megkapott egy állami céget ingyen, amúgy menj föl, légy szíves, a Jövő Nemzedék Földje alapítvány honlapjára, az te kurva jó, parádé. A napokban írt arról, hogy ugyanez az alapítvány áram állami céget kapott ajándékba, és azonnal el is kezdte belőlük kitalicskázni a pénzt, eddig 4,5 milliárd osztalékot vettek ki belőlük. Az irodaház lesz a következő milliárd. Azért ez az, tehát ez egy, ha van jó honlap, elemeznéd nekem, Ádám, ezt a honlapot? Ez egy Times New Roman, vagy valami olyasmi. Uh-huh. Nem, ez talán már nem Arial. Lehet, de hogy nem spirázták túl, igazából csak egy kép, és figyelj, legalább egy, ide lehet írni, hogyha meg akarod tudni, hogy mire megynek a milliárdjaink, mert még nem, nem derült ki, de hogy mit csinál ez az alapítvány, vagy még ezt ki se találták, csak így van egy jól hangzó neve, pakoljuk a milliárdokat, aztán jó, de mit csinál ez az alapítvány, és hát ez jó kérdés, ezt még most azon dolgozunk, hogy ezt kitaláljuk, hogy mi legyen a fedősztori, mindjárt felveszünk egy embert, minimum minimálbére, és akkor ott könyvel majd valamit. Hát, de nézd, például ezt a honlapot fejleszti ez az alapítvány. Nem rossz, nem rossz. Ezért ez egy kicsit szokásos. De hogy de közben ezek azok a dolgok, amiket megszokunk, de közben egy normális jogállamban itt rendőrségi ügy lenne, lemondás lenne, börtön lenne, itt meg jönnek az emberek, és jaj, megint Fideszt akarok, nehogy jön az Zelenszky. Ez tényleg egy érdekes koncepció, nem? Hogy megkapsz állami cégeket. Ők is ezt mondták, nem? És utána pedig azt mondod, hogy kiveszed belőle az osztalékot, egy alapítvány. Egy állami cégből osztalék, az már abból furcsa, igen. Mi ennek az alapítványnak akkor a célja? Az osztalék fizető ZRT. Nem lehet ilyen. Tehát akkor ez csak, tehát arra van ez az alapítvány, hogy valaki megéljen belőle, mert akkor ez miért nem az van ráírva? Hogyha lenne egy Lázár János gazdagodásáért alapítvány, de amúgy lehet, hogy sokan utalnának pénzt. Hát igen, nem az adófizetők valószínűleg, hát, csak közvetve. Igen. Nincs valami honlap, ahol tényleg így be lehet jelentkezni, hogyha van állami cég, amit csak így oda akarnak adományozni ingyen, akkor arra így be lehet jelentkezni. Én amúgy szívesen. Olyan, hogy ingyen adja az állam.hu, és akkor kastélyokat lehet, óriás cégeket ezek szerint. Lehet, hogy van, csak nem kaptad meg a linket. Úgy hívják, hogy Fidesz mafia család. Úgy hívják, hogy vasárnapi ebédlőasztal. Úgy hívják, hogy Orbán Viktorral beszélő viszonyban vagy. Tehát az van, Ádám, hogy azt mondja, a Hatházi nem megerősített, de hiteles forrásból érkező információi szerint. Az erről szóló poszt másnapján, amit az előző posztja Hatházinak, Lázár kirúgta a Concordia eddigi vezérigazgatóját, hogy azért, mert azt hiszi, hogy tőle érkezett az információ az osztalékról, vagy azért, mert állítólag akadékoskodott az eladás miatt, azt nem tudom. Azt szintén nem, hogy tényleg Lázár régi tettestársa, Bitai Márton őrs lesz a Concordia vezére, minden esetre ez a jó ember már benne van Lázár alapítványának kuratóriumában. Újra elmondom, mindannyiunk szégyen, hogy Lázár még mindig itt játssza az emberarcú fideszest, ahelyett, hogy a trafikügy és számos más buli miatt rá kiszabott börtönbüntetés miatt a cellájában számolgatná a hátralépő napokat. Egyetértünk, és az lenne jó, hogyha tényleg sok meló lesz itt, de hogy az Európai Ügyészség az most elkezdene felvenni embereket, mert hogyha a Magyar Péteré megnyerik és belépünk, akkor egyszerre, négyszeresére bővíteni az ügyészséget, az nagyon sok meló. De hogy biztos, hogy kell egy külön, hát egy épület a magyar ügyeknek majd. Egy ilyen 3-4 emeletnyi ember. De most gondolj be tényleg ott, hogy Európai Ügyészségen, és így, Magyar Péterek megnyertek, be fognak lépni az ügyészségbe, és atya Isten, Aram Isten, mennyi meló lesz ez, gyerekek? 15 évnyi szabadrablást kell felderítenünk. Nem neked ezt elkezdeni? Nem irigylem őket, de legalább ott biztos, hogy sok meló lesz, hogyha valakinek nincs munkája, akkor ott keresett majd. De ez ugye, tehát ez magyar állami pénz, ez nem EU-s pénz most ráadásul. Szóval a magyar ügyészség is... A szálak felgöngyölítődnek, akkor valószínűleg ott, ahol nagyon sok EU-s pénz elfolyt, ott lehet, hogy a magyar rendőrség is körbenézhet majd. Hát, ha még beesett oda pár forint is, nem csak euró. A Lambéria meg. Vagy például, hogyha, meg az emberek valószínűleg itt egy olyan háló rajzolódik majd ki, amiben mindenki mindenkivel összefugg, és szétlopták együtt. Te érted, így a Lázár köthető, az köthető ehhez, ez ehhez, majd az AI az talán ebbe tud segíteni, hogy beletáplálsz több ezer ügyet, akkor meg tudja csinálni a kapcsolati hálót, meg ilyen. Nem lesz egyszerű dolog, tényleg nem mindig, nem azt, akinek ezzel kell majd foglalkoznia, de ez egy tisztulási folyamat lesz. Igen, aki a magyar ügyészségen szeretne majd dolgozni a kormányváltás után, az is tudom javasolni, hogy kezdjen el készülni. Ez jó ötlet, Ádám. Igen, hogy így lélekben, meg a szakmai portfólióját itt így egy kicsit rakja rendbe, gondolja át, hogy milyen tipikus ügyek vannak, hogy ezekre készüljön föl, hogy azért sok munka lesz. Hát igen, én első emberekkel lennének ide most. Egyszerűen ezt észbe lehessen tartani, mit történik. Hát a Hatházi azért felderített jó párat, őt lehet, hogy be lehetne rakni ilyen korrupció felderítő pozícióba, mert annyi dolgon, hogy elfelejti az ember, nála azért vannak doksik biztos. Nála vannak. Szerintem doksik. Az lenne a legjobb a nem? Hát ugye ő lett volna a főügyész jelöltje az összefogásnak. Jó, szerintem ezt talán még a Tisza is bevállalhatja. Tehát. Vagy ha nem is főügyésznek, de hogy valami korrupció ellenes pozíció, azt szerintem fantasztikus lenne neki, ahol azt mondja, hogy tessék, itt van erőforrás, most már hatalom is, del is ezeket az ügyeket. És nem neki kell földeríteni, de hogy ő így. De azért, most is azt csinálja, Ádám, hát ezt jól csinálja. Értem, de hogy nem neki kell utána a piszkos munkát elvégezni, hogy minden a papírmunka, hanem ő neki kell ezt irányítani. Ő neki is. Jó lenne, jó lenne. Igen, lenne mit csinálnia. valószínűleg nyugdíjas koráig. Ha van biztos munka 2026-ban, az, hogy a fideszes pokorrupciós ügyek lehet feltárni, gyakorlatilag tényleg onnan nyugdíjba lehet majd menni. Valamiért azt gondolom, hogy a Hatházi ebbe sikeresebb lenne, mint a Budai Gyula, a Gyurcsány Ferenc elszámoltatásügyi kormány biztos. Egy feladata volt, és összesen csak egy dolgot nem tudott megcsinálni a feladatai közül. Majdnem minden sikerül. Csak az az egy... Igen, az jó, hát ez nem lehet minden. Jó, hát köszönjük azt újra ezt a honlapot. Nyugodtan ott írjatok, hogyha van kérdésetek a Jövő Nemzedéke Alapítványhoz. Infokukat jövőnemzedékföldje.hu. Na és itt mi történt? Az amerikai nagykövetségen bulit tartottak, és az amerikai nagykövetség buliában megjelent Tiborcz István. Hoppáli. Pressman katonája. Hát ugye nem pressman. Hát kb. Mindegy. Amúgy én máig látom az a kedvencem, hogy valami kormánypárti oldalon van valam szó, állandóan pressmaneznek, hogy én állandóan pressman helyen voltam, és annyi ember elment a pressman bulikra, én nem, és mégis engem basztottnak ez. Csak fáj, hogy meg se hívott. Hát igen, biztos finom volt a kaja. Ja, úgyhogy hát mindegy, két szék közül a padlóra ültem. Ezzel basztottnak, de még nem is kaptam a kaját sem. De igen, örülök, hogy az új nagykövet úgy látszik, már kicsit más társaságot hív, mint mondjuk a tudomány kommunikációra influencereket, hanem itt ez a boldog, korrekt kormányunk lehet ott, mint a Pintér, Szijjártó, hát tök jó. Ja, de hát ugye nyilván ők a kormánytagjaiként. Szijjártó biztos kényelmetlenül érzi magát azért. Van egy nagy követség, ahol lehet, hogy kényelmesebben mozog. Hát lehet, hogy oroszul beszélnek, azt jobban szereti. Hát ő szerintem angolul is nagyon jól tud. Lehet, hogy manapság ez gyakrabban okay. Beszél hát, más nyelveken. De szívesebben beszél valószínűleg. Kibejár Oroszországba, Amerikába is azért biztos vonatozik. Ő a híd. Szóval ez a Robert Palladino, ő a megbízott, vagy micsoda ügyvivő, addig, amíg nincs kinevezve az új nagykövet, úgy tűnik. Hát nagyon kedves, hogy meghívta itt a kormányunk tagjait. Nem tudom, mert még nincs. Ez 4 évre szól, nem? Vagy minden kormány újat szokott kinevezni általában azért. Most már fél éve ott van a Trump, most már ennyi időt csak ki lehetett volna nevezni, hogy ennyire leszarják, hogy ki a magyar nagykövet. Már hol, Amerikában? Hát igen. Itt Tiborcz, Tiborcz miért? Ő valami kormányzati szereplő, vagy mit keres itt a Tiborcz? Nem, hát ő neki semmi köze a kormányhoz, Ádám. Most azért, mert a kormányfő dányának a férje. Sikeres vállalkozóként? Csak egy sikeres vállalkozóként. A nagy kérdés, hogy egyáltalán mi történt itt, mert hogy azt írja a hang, hogy mi a magyar hang, hogy a fogadás igazi sztárja mégsem a nagykövetek, vagy a magyar kormányzati politikusok voltak, hanem egy váratlan vendég, Tiborcz István. Amikor mi észrevettük a forgatagban épp az MTV-ás vezérigazgató Pap Dániel, ugye, aki hírhamisításért el van ítélve. Hú, tényleg meghallgatjuk az új felvételt? Meghallgathatjuk, persze. Jó. Akit előtte soha nem láttunk amerikai rendezvényen, valamint a nézőpontos Mráz Ágoston Sámuel és az Alapjogokért Központ operatív igazgatója Törcsi Péter társaságában beszélgetett. Jó, amúgy társaság. De az nagyon jó, hogy láthatjuk, hogy tehát a kormánynak soha nem volt semmi problémája az amerikai emberekkel, ahogy nyilván az amerikai emberekkel, tehát mi se az amerikai emberekkel szembeni antipátiánkat szoktuk kifejezni, hanem a Donald Trumpnak az adminisztrációja, annak az ostoba döntései iránti ellenszemünket szoktuk hangoztatni. Meg sem néztük ezt a Donald Trump videót se. Nézzük, hogy milyen, hogy mondjam, a értelmiség krémje Donald Trump, ugye, akit mindig védenek még nálunk is egy csomóan, ami persze meg van mindenkinek joga hozzá, de az a baj, hogy a Donald Trump az olyan szinteken van, hogy olyan, mint a Fideszt védené. Szóval nem tudom, hogy lehet mondjuk felismerni a Fidesznek a dolgait, miközben a Trump az tényleg néha még a nagyobb ostobaságokat beszél. Good morning, we're going out to Alligator Alcatraz. It's an East Coast version. And it should be very exciting, very good. You know, snakes are fast. Micsoda, gyorsak a kígyók? A kígyók gyorsak. Jó, uh-huh. Fordítsuk le. Nekem szegény vágóknak feljöltözni. Szóval a kígyók gyorsak, jó? Alligators, but we're going to teach them. Mit mondod? Az aligátorok. Ezt mondta. Igen. Valami van az aligátorok. És meg kell tanítani nekik. Run away from an alligator, okay? If they escape prison. How to run away. Don't run in a straight line. Love you like this. De most a bevándorlókról, akiket börtönbe zárnak, róluk beszél, hogyan fussanak az aligátorok elő. Aha. Mert van egy ilyen aligátorok elő futó technika? Azokra is gondol, akiket véletlenül börtönöztek be. Azokra gondol, akik az amerikai hadseregben szolgáltak, és most bebörtönzik őket, mert arra eléggé legálisak voltak, hogy hadseregbe szolgáljanak, de arra nem eléggé, hogy bármi más csináljon. Ja, persze. De mondjuk a börtönbe levéshez is eléggé legálisak, úgy tűnik. Your chances go up about 1%. Okay. Csak egy egyszerűen. Értem. Igen, viccelődik, de nehezen nevet az ember, amikor olyan embertelenségeket csinálnak, ami amúgy passzol erre. És hogyha a Trumpot elítélik, akkor majd ő is egy ilyen börtönbe kell, hogy kerüljön? Mert ugye nagyon keményen el kell bánni a bűnözőkkel. Hát kivéve, aki ő... Mert az politikai indítatású az, hogy ő ellene bármilyen eljárás. De a Biden fia azon felháborodik, jogosan, de ő neki úgy látszik, mivel elnök, meg ugye megkegyelmezett azoknak is, akik benne voltak a Fehérház ostromában, pedig ott is meg is haltak emberek, szóval úgy, hát igen, hát szelektív dolog egy kicsit. Hát érdekes amúgy, tényleg értelmes amerikaiként azért furcsa lehet ezt látni. Majd benne lesz a New York blogban, én több vietnámi veteránnal beszélgettem, ott nagyon érdekes volt, és ilyen értelmes embereknek tűntek, nem tudom, hogy milyen lehet megélni azt, hogy egy ilyen fogyatékos idióta az elnökötök, aki még rossz indulatú is, és nagyképű, és teljesen mindegy, érdekes. Trump Tower is érdekes cucc amúgy. Ha, micsoda? Hát a megalomániájáról sokat elmondta, hogy van egy Trump Tower, és akkor ott kimagaslik, még a többi közül is. Meg amúgy van más Trump épület is ott a környéken. Hát ezt mondta Trump, és szeretnéd megnézni, hogy mit mondott a MTV-ás ember. Újabb szivároktatás a Control.hu-ról. Ez a szivároktatás ilyen folyamatos lesz? Az előző is vicces volt, és akkor most folyamatosan jönnek majd ilyen MTV-s szerkesztőségi meetinge? Úgy tűnik. De amúgy úgy tudom, hogy igen. Jut egy, remélem, hogy még sokáig hallgathatjuk. Ja igen, ezeket. Ez engem, majd megmondom, hogy miért hangolt le különösen amúgy. Lehangolt. Nem, vicces is amúgy, de kicsit le is hangolt. Na, szóval. Azt mondja itt a kolléga, hogy az iskolában mindig a menő srácok közé tartozott. Ezt akinek így el kell mondania, azt tudod, hogy a menő srácok közé tartozott. Én az iskolában mindig a menő srácok közé tartozom. Az MTV-en. Jó neked, jó neked. De az MTV-en mindig a futottak, még kategória volt. És hát akkor még lehet menő volt, te most meg az MTV-ában vagy. Szóval... És ezt most bevallod? Akkor most még mindig menő vagy? Az MTV-en meg mindig a futottak kategória volt, és be kell látni, hogy... Nem tudjuk megváltoztatni azt, hogy ez egy menő hely legyen. Hát meg lehetne változtatni, szerintem meg lehetne, a képesség az nyilvánvalóan hiányzik hozzá, és a szándék is. Az erőforrás nem hiányzik amúgy. Az erőforrás az nem hiányzik. De amúgy ennyi pénzzel miért kell kontraszelektálni? Ezt tényleg nem értem. Itt olyan vezetőség van, akik a legnagyobb bohócok, mind politikai értelemben, mind szakmailag, mind mindenhogyan is itt ülnek, 200 milliárd forinttól is elfüstölik az egészet. Amúgy ezért különösen fájom, mert 200 milliárdba belegondolni, az összes kormánykritikus médiának összeteszed a költségvetését, és ebbe beleszámolhatom magunkat is, de hogyha nagyobb összege, mondjuk egy Partizán, Telex, 444, stb., akik minőségi munkát végeznek, doksi filmeket csinálnak, műsorokat, stb., ezt összerakva még a felét sem közelítik meg, szerintem még a negyedét se. Ez mind összerakva ezt a 200 milliárdot, hogy aztán az egész elégjen. Szóval nézed, így szenvedsz 10 000 forintokon, vagy nem tudom, és akkor így látod, hogy szemed láttál a 200 milliárd elég, és úristen, mennyi jó dolgot lehetne belőle csinálni. Tényleg csak megszoktam, hát igen, de hogyha már a médiára tartunk, hogy megszoktam, hogy youtuberként így bármilyen ötletemet így cenzurázza az agyam. Ez egy ilyen youtuber mindset, ami nem tesz jót szerintem, de hogy rögtön mindig azt nézem, jó, de mi ami kivitelezhető költségben. Ami most, hogy van ilyen stúdiónk, most már lehet egy kicsit szabadabb, de azért nyilván nem száll el az ember, de hogy 200 milliárdból 200... Én múltkor megnéztem, Ádám. Filmeket lehet csinálni havonta. Ja, ebből BBC minőséget lehet megcsinálni, és megnéztem múltkor, hogy mennyit költenek mondjuk a németek a közmédiára. És az egy 80 milliós ország. Mm. 700 milliárd. Igen? Hetes. Tehát arányaiban is kétszer annyit költünk a közmédiára. És 700? 700. Ja, arányaiban igen. Igen, és tehát még úgy, hogy hetes, nekünk kettő... Lakosságszámban meg amúgy az egy... Hát a nyolcada vagyunk. Ez drágább ország is. Az meg a másik, valószínűleg a fizetésekre is többet kell. Bár amúgy te ki tudja, hogy mennyit keresnek itt ezek az emberek, akiket itt majd meglátjuk, hogy elmennek Traubi szóda készítésről forgatni, amiért itt gyilkolják egymást, hogy elmehessenek. Tehát ez... Aki tényleg ezt csinálja, hogy itt dolgozik az MTVA-ba, Traubi szóda gyár látogatásért küszködik, hogy akkor őt is elvigyék, és akkor ezt látja, hogy igen, 200 milliárd forint erre megy el többek között az ő ilyen remek döntéseiről, hogy még ő is hadd férjen be abba a 18-ös stábba. Ne spoilerezzél! Várjál, szóval miről beszélsz? Hallgassuk meg, miről beszélsz, Csoki. Szarul osztják el a pénzt. Tényleg 18 embert szórakoztattak az észak-koreai propagandájára. Üdvözlök minden kedves, állandó M1 nézőt, mind a 18-at. Nem, úgy azt sem értem, hogy azt sem tudom, mit gondol, aki ezt itt így átlátja, és ott ül bent. Magyar Péter és MZP szövegeket durrogtatnak a szerkesztői meetingen. Ez rohadt korrekt. Hát nem, kicsit ilyen rohadt a rendszer. Csak közben fönntartod. Hiába látod ezt. Ja, hát igen. Lágy úr, a kutya nem kíváncsi, egy ember hallgatja Orbán Viktor sajtósai a miniszterelnöki rádióinterjút. Meg én, hogy összefoglaljam nektek. Szóval ja, ketten vagyunk. A kritikus újságírók is csinálni összefoglalók. Ez gyakorlatilag te a szórakoztató műsor alapja. Pont, hogy nektek kell hallgatni, neked, meg mondjuk a Telexnek, mert ti nem kapjátok meg előre. Akik megírják, annak már minek utólag meghallgatni, csak bíznak abban, hogy Orbán fel tudta mondani, amit kell. Ja, kimegy a rogáni sorvezető, igen. Kommuniké, ők azt így egy az egybe posztolják, mi meg hallgathatjuk meg szegény Orbán Viktortól, hogy ott magyaráz. És akkor ezért foglalhatjuk össze nektek, hogy nektek meg már semmiképp ne kelljen meghallgatni. Ugye a kormányinfo is most van éppen, azt is ugyanígy. Hát ott még annyi érdemi dolog se szokott elhangzani. De ott a kérdések nagyon jók szoktak. Most megy a kormányinfo, spoiler, jövőbe látok. Uh-huh. Gulyás Gergő nem tud róla, sajnos, mert ez nem az ő hatásköre, ő nem tud, ennek majd utána néz. És a múltkorinak utána nézett? Még nem, de utána fog nézni, de ez nem az ő reszortja. Vitályos Eszter mond valami? Hát valami bunkót lehet. Valami kioktató tanárnőset. Lehet, hogy nem lesz igazam, de szerintem a Gulyás Gergő most pont megint olyanról kérdezik, amihez nincs köze. Ő személyesen hát nem nézi, nem hallgatja, nem ismeri, ő amúgy más műfajt kedvel. Nem tudom. Bármint, hogyha kritikus kérdés jön a de többit. Tehát az Origó kérdésre fog tudni válaszolni? Szerintem fog tudni, sőt, fel se kell tenni a kérdést. Rögtön mondhatja a választ. Mint ha csak én kérdeztem, majd még nem mondja. Ennek ellenére mi vagyunk a rosszabbik vége. Mindig, és mindenki azon veszekszik, hogy hova menjenek a pénzek. Hát ez jó. Ja. Erre lenne nekünk is tanácsunk az MTVA-ba. Így van. Amikor itt ezred, vagy tízezred annyiból tudom, és én jártunk egy műsort, ami több emberhez elér, mint az egész MTVA, az azért érdekes nézni, hogy a fülükön is pénz folyik, és mit csináljunk ezzel? Kitörlöm a seggem vele, meg elégetem. Amúgy lehet, hogy az is hasznosabb lenne, mert akkor WC papírt nem kell vennie. Nem mérgezne szellemileg senkit. Az a másik. Tartunk egy olyan multimédiás irodát, amivel nem tudom hány ember dolgozik, aki nem tudom mi a f***et csinálnak, mert tegnap 18 fő stáb akar dolgozni ezen a Nem, az, ilyenkor azért tényleg el kell gondolkodni. Szerintem majd vissza lehet menni a közmédiába dolgozni, amikor rendbe lesz rakva, addig meg tényleg passza kérdés, meg. Hogy a közpénzt ilyenekre elkúrni, hogy Traubi szóda kóstolás. Tehát ez tényleg hogy hívják, volt az influencer korszaknak egy ilyen píkje, tudod, amikor iPad-et rántottak ki, meg ilyenek, és akkor, de még az is fék volt. 18 ugye? Ember kell egy Traubi szóda. Szóval, a Salai egyedül megoldja, és többen megnézik. Igen, nem tudom, mennyibe került Ádám a költségvetésre a 6 lépésen a sörkóstolós videónknak? Hát mennyibe kerültek a sörök? Meg aztán én összevágtam a videót. 12.700 forint. Nem biztos, hogy a Traubi szóda kóstolás a 18 embernek bazd meg ugyanannyiba került. Szóval ilyenkor azért el lehetne gondolkodni. És többen nézték meg. Jó videóra. A sörkóstolós videók mindig jók voltak. Szóval. Ja, azért nem volt a sörkóstolós videónk, amikor drága söröket ittunk, meg volt, amikor olcsó söröket. Az még olcsóbb volt, és mint a 12.000. És mindig berúgtunk. Fiatalok voltunk még. No. Még nem tudtuk, hogy ebből 200 milliárdot is ki lehetne sajtolni. Olyan címlapjuk van, amiben valójában nincs vezető anyag. És a Mandiner ugyanez. Úgy vannak kitalálva ezek a címlapok, hogy igazából hírek vannak rajta, kiszólják a Facebookra, meg a különböző híraggregátor oldalakra, de nem látod, hogy na most akkor itt ez a, nem tudom én, a saját újságírói munka, ezeknek csak ilyen hírfisz hírpic vasz a hírportálon. Itt van a kormánykommunikáció, meg az ilyen hírek. Nekik, és MTV-nek ugye ezekre kell hivatkoznia. Meg ilyen munkatársunktól, tehát ott mindig látszik, hogy az a Rogáni konyhára készül, hogy munkatársunktól, mert a nevét nem írja oda, de mindig valami nagyobb nyomozás, hogy Magyar Péter milyen terrorista szervezetekkel van kapcsolatban. Ilyen. Ez szeretem ezt. Ők is olyan röhögnek, bazdmeg! Magyar Péter milyen terrorista szervezetekkel. Most, ha már ennyit beszéltünk róla, Sáncs Csoki, ezen nem mehetünk el. Igen, igen, nagyon örülök. Kurva szóval traumikus. Hogy mire költjük a 200 millió? Traubi szóda videó. Ahogy fies, szép képeket felvettek. Nem az operatőrön múlt. De azon múlott, hogy erre elment. Azon múlott. Az más kérdés, hogy ez valószínűleg többbe került ez a traubiszódás videó, mint egy oknyomozó doksi filmje a Telexnek. És mi a faszra kell ez 18 ember? Ismét megjelent a boltok polcain, sokak kedvenc itala a traubiszóda. Fó nagy. Igen, nekem is ismerős az a név. Ez valami... Egy országgyűlési képviselőtől, de tehát most ki tudja. Lehet, hogy csak véletlen. Felső Lajosra látogattunk, ahol megnéztük, hogy hogyan készül a traubiszóda. Milyen érzés lehet úgy videókat csinálni, hogy jaj, emmény, ne csinálom, milyen menő vagyok. Kár, hogy a kutya se fogja megnézni, viszont ahhoz képest elment rá egy lakásnyi pénz. És ezek még nem a legrosszabb videók, mert legalább nem a propaganda megy. Amúgy ilyesmit mi is sem. Mondjuk nem a traubiszódát mutattuk be a legutóbb a fókuszcsoportlogokban, hanem egy tésztaüzemet, amit egy most már idős néni kezdett el, és a családjának átadta. És amúgy ezek a videók lehet, hogy elsőre furcsának hatnak, de nyilván próbáljuk ezeket úgy megcsinálni, hogy tényleg érdekes legyen. És sokan kommentelték, hogy el sem akartak kezdeni, mi lesz egy tésztagyáról, és aztán igazából rohadtul érdekes, hogy elmesél a néni, hogy hogyan építette ezt föl, meg hogyan működik amúgy az egész. Próbálunk egy ilyen átadni érdekesebb dolgokat, akár országszerte érdekes családi vállalkozásról. Nem mindig nekünk biztos, hogy nem kellett hozzá 18 ember. Ja, szóval ezek a vlogok olyanok, hogy lehet, hogy furcsának hathat nektek a fókusz vlogok, de érdemes rájuk nézni, mert tényleg nagyon érdekes dolgok vannak az országban, amikről nem is tudunk. És akkor egy higiéniai mozdás. Ez 200 milliárd, ez nagyon jó, nem? Ez jó helyre megy. Figyelj, szakmailag rendben van, kicsit olyan, például pont ez az, amit gondolkoztam, hogy ne legyenek ilyen szárazok a fókusz logok, amikor bemutatunk dolgokat, ezért én úgy gondoltam, hogy kellenek visszatérő arcok, mint a Csaba meg a Hanna, akik szemén keresztül látod, és akkor sokkal közvetlenebb. Szóval csak valami gyártása nem érdekes, de mellette van a érdekes történet, hogy valaki hogyan, nem tudom, vesz fiatalabb korában egy gépet, aztán hogy épít fel egy családot. Abban benne van egy sztori, személyes élmények, télemények, viccelődés, lazaság, úgy már szerintem sokkal érdekesebb, és visszatérő szereplők szemszögén keresztül. Ez így nekem száraz, de attól még szakmailag rendben van, aki. Szóval, hogyha ezt az M1-en ez menne, amikor oda kapcsolok, akkor lehet, hogy megnézném, ha már ugye abban a mindsetben vagyok, hogy oda kapcsolok valamilyen tévére. De addig sajzé megy a Soros, meg a mindenféle. De hol van a kóstolás? Vagy azt felejtik el, hogy milyen mennyiségű közpénz megy el ezekre a gyakorlatilag semmit nem adó műsorokra, amik helyett valamire el lehetne költeni ezt a pénzt, amire lehet, hogy érdemesebb lenne. Meg se kóstolják, de amúgy nem tartasz attól, hogy a Csaba és a Hanna most ezt majd meghallja, és elmenek inkább az MTV-ához dolgozni, nem, vagy nem érzed, hogy a moralitás ez meg fogja akadályozni. Nem, de hogy is nincsen semmi moralitásuk. 2 forintra állnának az MTV-ába. Remélem, hogy nem majd akkor beszélek velük, de tudom, hogy csábító ez ilyen izgi videókat csinálni, de hogy ezek nagyon ilyen by the book, ilyen videókat kellett vágnom annó, de nem az MTV-ának, de vágtam a, nem tudom, a Siemensnek, meg ilyeneket, ahol bemutattuk, nem tudom, ilyen kórházban a csőposta rendszert, meg ilyen. De hogy ezek ilyen corporate feelingű videók, szóval nagyon ilyen 1 millió ilyen van, így azt gondolom, hogy MTV-ára lehet, hogy jó. Én azt érzem, hogy szerencsére YouTube-on lehetünk lazábbak, és egy kicsit lehet személyesebb meg. Ahol voltunk Bécsben 1000 éve együtt ott forgatni, meg itt ezért ilyen irodaházakban ilyen ezért, nem tudom, interjúkat készítgettünk. De inkább nem is ez a bajom. Meg értem, hogy ezek elkészülnek, de hogy gondolom azért a 200 milliárdból nagyon sok pénz az hip-hop kicsusszan onnan egyfelől, másfelől nagyon sok pénz pénz meg elmegy arra, hogy csak hergeljenek és propagandát gyártsanak. Ez a rész, amit a legkevésbé sajnálok, hogy most elmentek a Traubiszó, de az for. De attól még biztos vagyok benne, hogy ez a fajta műsorkészítés, ez kicsit meghaladta a kor, és lehetne okosan kurva jó dolgokat csinálni. Csak közben azt látod, hogy évente sok százmilliárd elfolyik, ami már sosem jön vissza. És közben azt látod, hogy a környezetedben, vagy akármi is, tényleg sokkal kevesebb, sokkal érdekesebb dolgokat lehet csinálni, de akkor ezt mondjuk a Partizánt is, aki milyen minőségi dolgokat csinálnak, egésznapos közvetítéseket, és akkor mi a közmédia kétnapi költéséből. Szóval hasonlítsátok össze, hogy, és nézzétek meg a Partizán nézettségét is. Embereket jobban érdekli, minőségibb, korrektebb, még az ellenzéket is jobban felkérdezi, a Fidesz is, ha lenne rá lehetősége. És tényleg a január 3-ára a közmédia elköltötte ezt a Partizán éves költségvetését. És ebben az összehasonlításban ez szürreális szerintem. Ja, igen, azt akartam mondani, hogy a 200 millió forint, amit mondasz, Ádám, az összehasonlítva... Ja. Igen, a 200 milliárd forint, amit mondasz, összehasonlítva a kormány független médiák működési költségével sokkal inkább az 5%-a az, amiből minden más működik, hanem 1%-a, hogyha 1 milliárd belőle a, nézzét, ja, a Partizán, egy a Telex, egy a 444, és már mondjuk a HVG-nek nem biztos, hogy eléri az 1 milliárdot, én nem tudom, de 5 milliárdon belül valószínűleg minden benne van, mert utána már hozzáadhatsz gyakorlatilag mindenkit, nem fog kijönni az 5 milliárd, és hogyha meg megnézzük az On Brands-nek mondjuk a 2026. heti televíziós nézettségét, 3 darab közmédiás dolog fért be, 450 ezeren nézték a Forma 1-et, amúgy 580 ezeren a tényeket, meg a szerencsekereket, amit számomra érthetetlen. Forma 1 időmérő edzést még 300 ezeren, meg egy csodálatos asszony Duna TV 280 ezeren. Ez a Nielsen mérés, ez már ott tartunk, hogy nem hiszem el konkrétan. Hát jó, de még hogyha igaz de elhiszem, hogy a Forma 1 sok embert érdekel, csak az, hogy ragaszkodnak ehhez a méréshez még mindig, miközben már digitális műsorszórás. Hát én annyi pénz van a tévében, hogy nekik is az a furcsa, hogy az interneten minden nagyon pontosan le lehet mérni, darab számra le lehet mérni, hogy pontosan mennyien néztek meg egy videót, vagy mennyien kattintottak egy honlapra, és nem érdekel a tévén ezen változtatni, hogy őt jobban lehessen mérni, mert akkor kiderül, hogy már nem nézik annyian, vagy abból a korosztályból, ami fontos a hirdetőknek, nem nézik annyian, de a hirdetőknek fontos lenni, de csak már annyira be vannak járatva ezek a itt a pénz, ide rakjuk, az berani a tévébe, ez már egy olajozott gépezetként működik, és akkor jönnek a nagy marketing zsenik, vagy a cégek, sokszor volt ilyen meló, ahol mondták a öreg 80 éves cégvezető, aki meg akarta szólítani fiatalokat, hogy mondtuk, hát ez interneten kell nyilván. Ő a tévében akarja látni a céget, meg magát, hogy faszom tudja, és akkor így jó, most mit mondasz, hát ő dönt, érdekes. És hogy nem tudom, hogy nem érdeke valakinek, hogy a tévé tényleg úgy legyen mérve, hogy valami reális képet kapjunk arról, hogy mi a nézettség. Nem lehet ezt megoldani 2025-ben? Szerintem lehetne. Lehetne. Lehetne, csak valakinek nem érdeke. Igen. Mi is pont tegnap a Borkával egész délután azzal töltöttük, hogy próbálunk megcsinálni kiajánlót ilyen ügynökségeknek, hogy most először legyen végre valami izé. Mondjuk már egy éve tervezzük ezt, hogy lássák, hogy milyen műsoraink vannak, lesznek, hát lesznek, azt nem tudjuk, de hogy milyen műsoraink vannak, melyik csatorna mi, mert most már nehéz ugye átlátni adatok, hát ha el lehet érni, és akkor lehet szerezni szponzorokat egy-egy műsorhoz, amivel lehetne egy szintlépéseket csinálni, de hát azért nem vagyunk egy tévé vagy M1, hogy nem tudom. Igen, TVA, hogy 200 milliárdból. Hát, akkor már nem is kellene szponzor, nem? Na, 200 milliárdból? Igazából tudod, mit lehetne? Megcsinom az összes műsort, amit szeretnék, és rengeteg rendezőnek adnék egy filmre pénzt. És akkor lenne moziba, aztán leadja az MTVA. Hát amúgy tényleg a magyar filmipar is azért nehezen él meg a piacról értetően a magyar, szóval nem egy Hollywood vagyunk, de hogyha az szóval ebből a 200 millióból tényleg nagyon jó filmek is létrejöhetnének, csak ugye most már csak a Fidesz közelé kapnak arra is pénzt, szóval az meg már másik rész. Pedig, és a Fidesz alatt virágzott föl például a magyar filmipar, mert még akkor volt egy ember, aki ellen tudott tartani annak, hogy ne csak fideszesek kapjanak pénzt, hanem azok is, akikvel nem ért egyet, ugye Andy Vajna, aki még szakmailag is rendben volt. Nem mondom, hogy az ízlése az én ízlésem volt, de hogy költés azért, tehát tudja, mondták nekem ilyen sztorikat, hogy ment ilyen forgatáson, és rögtön kiszúrta egy díszlet nagyobb, mint amennyi benne lesz a kamerába, és akkor megkérdezte, hogy miért lett ennyi költve. Mert tudja, hogy ezt kifoglalni. Szóval így otthon volt szakmailag, de ez eltűnt, most már haveroknak osztogatják ugyanazt is. Ez egy anomália volt a Fideszen belül. Amúgy engem az bassz még föl ebbe az MTVA-ba, hogy tegy miért van reklám. Jó, nyilván a legjobban az a politikai szennyreklám, ami mondjuk a meccsek szünetében is van, de az, hogy egyáltalán miért kell a közmédián bármikor is reklámnak lennie, soha nem fogom megérteni, hogy azért fizetjük. Azok a kedvenceim. Na igen, de hát az a propaganda, az legalább azt tudom, hogy mi a koncepció vele, és akkor kell gyorsan elkapcsolni, de az, hogy a reklám, hogy ott is az aranyérkenőcs, meg a izét, miért? Ki van fizetve? Odaadtuk az adóforintjainkat, tessék álmából gazdálkodj, ugye hát úgy gazdálkodik, ahogy, és akkor még ezt is lenyomja a torkunkon, hogy nézd, figyelj, ez egész egyszerűen, sajnos ez a 200 milliárd, ez nem elég erre, hogy megfelelő műsor. Tehát valamint te valamire előfizetnél, és még lenne reklám. Igen. Van olyan talán, ami felkúr, meg vannak mostában a streaming, viszonyos streaming szolgáltatóknál, hogy megnéznék valamit, és akkor előtte valami trailert bejátszik, meg ilyeneket, és így, na ne. Értem, hogy ez nem reklám, de hát önreklám, és így, bazeg, hagyjál már, miért kell trailert elnyomnom a film előtt, amit meg akarok nézni? De még a műsor alánul is más lenne a közmédián, de az, hogy hiszét, hogy a konkrétan reklám. Ki van fizetve? Gazdálkodják már ki a rohadt kurva életbe. Nem lehet 200 milliárdba, csoki. Akkor csak 15 embert ott volna elmenni Traubi szódát kóstolni. Hát ez borzalmas lett volna. Megértem, hogyha MTV-nál dolgoznék, van enne, hogy figyelj, ez a nap Traubi szódás, jössz Traubi szódát forgatni, vagy itt maradsz Soroshoz. Ja, én is Traubi szóda. Hát ennek is már faszom ki lenne, vagy érted? Végre valami, ami nem politika, mindenki elrohant a félem, menj oda. Hát igen, elrohantak volna a piacra is egy munka. Helyért. Van egy másik hírünk, Ádám, ugyanis. Megvan az oka, a Glamour megfejtette, hogy mi az oka annak, hogy mostanában éjszakára sem hűl a levegő. A szakemberek elmondták, hogy mire számíthatunk a jövőben. Amúgy nem fogod elhinni, Ádám, de igen, ezt megfejtette. De az a egy Glamour. Kicsit lehűl, nem? Egy kicsit lehűl. Hát már az, hogy nem süt rád a nap, az a... Nem olyan meleg van, nem? Igen, igen, valós ez a megfejtés, hogy éjszaka hidegebb van, mint nappal. Teki, fülbedugulás! Ez a három illó megmentheti a nyaralásod. Szegény Tekinek, mióta leszálltunk a géppel, valami baj van a fülével, így szenved, majd ezt a Glamour cikket olvasd. Hallottam, hogy felordított. Szóval igen, furcsa, de megfejtette a Glamour, hogy azért van, mert hogy nem hűl eléggé a levegő, azért van éjszaka is melegebb, és hogy mivel ugye van ez a klímaváltozás, egyre több ilyen este lehet majd a jövőben. Ez amúgy egészségügyi megpróbáltatások elő is állítja az embereket. Ezeket minek trópusi éjszakának hívja, hogy amikor nem megy le még 20 fok alá se. Ja, akkor ti halljátok, amikor te kibeszél, csak ide nem jön be a hang. Az is jó. Halljátok ti is. Jó, és mit tehetünk? Egyszerű a megoldás, de világos. Sürgés és hatékony üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése van szükség. Azért a Glamourtól nem is vártam volna, hogy itt a klímaváltozás elleni küzdelemre való felhívás lesz ennek a cikknek a vége. Azt hittem, hogy valami más, hogy mondjuk, mint ami a következő cikkben van, de ezzel amúgy teljesen egyetértek, bár elvileg ugye most már nem feltétlenül lesz az sem. Azonnali megoldás, kész a baj, de itt van a... 10 nélkülözhetetlen tárgy, ami segít leüteni az otthonodat a legnagyobb kánikula idején is. Első, várjál... Addig csinálhatunk. Van egy tippen. Például légkondicionáló. Minden a jó árnyékolással kezdődik. Oké, húzd le a redőnyt. Oké, ezt mondjuk, ezt, ha valaki még nem jött rá, akkor aznak tényleg baja van. Akkor valószínűleg ezt olvasni se tudja. Amúgy ez szerintem tényleg nem rossz ötlet, hogy arra figyelj oda, hogy minél jobban sötétíts be napközben, hanem tényleg ég és föld. Ja, mondjuk az egy más kérdés, igen. Az egy más kérdés, hogy ez egy reklám. Igen? Akkor, igen, ott van, hogy akkor melyik boltba lehet venni. Jó, kertbe milyen dolgokat lehet venni, aha. Ventilátort hol vásárolhatsz, hordozható klíma, fali panel, amit nem is értek, hogy jön ide az akusztikus panel, hogy az segít hűteni? Ezek szerint. Azt mondja, hogy a szigetel. Hőszigetel. Nem hiszem, hogy sokat friss. Ér. Hát azért, vagy amúgy, ezt már régen föltalálták. Vályokház. Építsd át a házadat. Ami durva, hogy nyilván most melegebbek is a napok, de hogy most, ahol forgatunk a vályokházban, sokkal jobban megtartja a hideget is. Elképesztő jól megtartja. Ott egyszerűen szinte nem is kell hűteni. És ez nagyon durva, hogy ezt már feltalálták annó. tök jó, és most meg már nem alkalmazzák, amikor még különösen jó lenne, de lehet, hogy nyilván nem fognak az emberek most vályogházat építeni mindenhova, de hogy azért érdekes, hogy van egy ősi módszer, ami sokkal hidegebb házakat eredményez a tűző napon, és már azt hagytuk el már. Szerintem az új technológiák is nyilván azért vannak olyanok, amik megfelelő megoldást nyújtanak. Hát de érten, biztos lenne, hát... De biztos, hogy van. De pont, hogy az olcsóság felé megyünk, hogy az olcsóság, és akkor most minden ilyen könnyű építésű ház, ahol nyilván gyorsabban felépül, lehet, hogy olcsóbb is cserébe, nincs semmi hangszigetelés, és az mondjuk elég idegesítő. Hogyha a gyerekek arrébb raknak egy széket, és reng az egész ház tőle, meg a hőszigetelése is más egy ilyen háznak. De valamit valamiért, lehet, hogy olcsóbb, lehet, hogy gyorsabb, de vannak vele problémák. Nem tudom, hogy... A vályogháza nem a fenntartásával is van egy csomó munka? De lehet. Biztos nem véletlenül nem használják már, mert csak érdekes, hogy a régi vályogházak azok mennyire jól tartották a hőt kiesbe. Ja, nagyon sok mindent kitaláltak már régen, ami ilyen nagyon jól működik azért. Akkor se ostoba emberek éltek a földön. Azt írják, hogy nem igaz, a könnyű szerkezetes házakban is van hangszigetés. Van, csak sokszor szar. Hát most mit lehet mondani? Nyilván egy könnyű szerkezetesnél ez speciálisabban lehet megoldani, ami nem mindig működik. Tudom, mert ezzel szívtunk egy évig itt az új irodában, hogy kellett megerősíteni a falakat. Valaki jött, azt mondta, hogy megcsinálta, semmit nem hatott, úgyhogy több módszert kellett kipróbálni, hogy tényleg legyen hangszigetelés. Sikerült, de nem olyan egyszerű azért ez. Egy téglaháznál, ahol alapvetően vastagak a falak, ott azért ez magától értetődik elég. Ja, meg hogyha fel akarsz valamit egy ilyen könnyű szerkezetes falnál, érted, néha nem lehet befúrni semmit, meg kijön ezek a szarok, ezek a falak, a gipszkarton, ez nem arról híres, hogy bármit jól megtart. De azért is beszélünk itt a hőségről, mert úgy látszik, hogy a kormányzat is felvette a küzdelmet a hőséggel, hiszen mindenki érzi, hogy problémák vannak az országban. Most már ott tartunk, hogy nem esett eső egész júniusban, ott alapvetően ezen a legcsapadékosabb hónap Magyarországon, írja a 444. Hát igen, asszályban. Magyarországon. Mielőtt kitérnénk az óriási asszály intézkedéseire a kormányzatnak, volt amivel 20 próbálja millió rá, nem? 4,7 ja, milliárd. Az a másikra volt. Kommunikációban nagyon jól állunk az asszály elleni védekezésben, a cselekvésben már annyira nem, de már láttam a Nagy Istvántól elkezdve mindenkiig erről kell posztolni. A legfontosabb dolgot viszont Orbán Viktor jelentette be. Szóval volt annyi pénzünk az egész asszályra, mint a No Name lovas cégre, amiben veszik ki a pénzt a Lázár. Az osztalékára, igen. Igen, jó. Szóval Orbán Viktor bejelentette, hogy a nagy meleg miatt szünetre megy a Lázár info. Ne, tényleg? Így próbálják eladni, hogy megijedtek attól, hogy mondtuk, hogy kimegyünk. Ja, lehet, hogy már hogy a Marci kimegy, azt ajánlottuk, ugye? Ne, hát ez, hogy mi is kimegyünk. Mi is, de lehet, vicce, hogy a Marci már éppen indult, és jaj, hú, de meleg van, most Orbán is elmegy Horvátország, most pihenünk. De én már néztem, hogy hol van a következő, igen? Hogy üljünk a kocsiba, menjünk, és akkor láttam, hogy nincs. Nincs tovább. Ősszel talán lesz. Hát berezelt tőlünk Lázár. Megijedt tőlünk. Fél. Ha megértem, amúgy félelmetesek vagyunk. Vagy most kicsit dolga van azzal az alapítvánnyal, meg kell csinálni a honlapját, vagy nem tudom. Mi kérdezünk, ők futna. Nem lehet azok, hogy árnyékos helyen, vagy valami? De úgy tűnik, nem. Jó. Árnyék Lázár info, az lenne. Hát fölé lehet rakni egy árnyékot, nem? Vagy az embereknek ugyanúgy nem lenne árnyék. Vagy olyan helyre szervezni, alapból árnyék van. Vagy légkondi. Piacokra, vagy valami. Nem. Úgy tűnik nem, és ezt Orbánnak kellett bejelentenie, hogy az egyetlen közvetlen kommunikációs fórumukat, ahol kérdéseket lehet nekik föltenni, azt is elkaszálják, mert nem szeretnének válaszolni. Hát visszabújnak, és kitalálják, hogy mi legyen, mert ez azért nem jött be annyira. Újra kalkulálnak. Igen. Hát az osztalékot ki kell venni, meg minden, ezek fontos dolgok, úgyhogy most más úgy tűnik. Fontosabb dolgokkal kell foglalkozni, mint az emberekkel. Mint ahogy tegnap, jelen idő szerint csütörtökön, tegnap szerdán, átlagos délután volt, ugyancsak a 444 szerint a MÁV-nál, összeomlott a győri vasútvonal, iszonyú, hogy mit küzd a MÁV-nak a személyzete, hogy ne legyen annyira kényelmetlen az utasok számára ez a helyzet, de nem képesek egyszerűen a felettük meghozott döntések hatására, nem képesek ellátni normálisan a feladatokat. Én is néztem tegnap ezt a vasúttérképet, mert van másik is, ami ugye újabb és újabb vasúttérképek ugranak föl folyamatosan. Hát ez a teljes nyugat felé menő vonal, az egyes vonal, a fővonal teljesen piros volt, 60 perc késés minimum megvolt mindenhol. Elképesztő amúgy tényleg, hogy Sopronból Budapestre szeretett volna egy telexes kolléga eljutni. Közel 160 perces várakozásnál járt a vonat. 160 perc? Igen. Nem működik a jelzőlámpa, semmi sem működik. Klíma nélkül rostokott Tatabányán. Méghozzá Tatabányán kellett rostokolni. Atyaisten! Halmoza. Amúgy Tatabányán szokott elmenni a térerő is, nem csak Solymáron, ugye? Legalábbis ott Tatabánya környékén. És a vége az lett, hogy a vonaton átszállították az utasokat, hogy megérkezett az egyik vonat egyik oldalról, másik azt mondták, hogy átszálltak is. Most ha menjenek vissza, most akárhova mentek, már biztos vége van. Úgyhogy menjenek haza. Érted, ha már 3 óra késéssel már oda se akarsz menni, akkor fordulj vissza az öreg egyszerű. Azt mondja, Vitézi is posztolt róla, sokadik ilyen eset ezen a vonalon. Valóban rendszeresek a fennakadások. Júniusban ezen a vonalon szedte össze a legtöbb késést egy járat. Budapestről induló 64-es számú Railjet Express 272 perc késéssel érkezett meg Győrbe. Budapest és Győr között az kemény, 4,5 óra késést összegyűjt. Az mi? Lázár János meg azt mondja, hogy jó, mindegy, akkor most már nem megyek azért Lázár infóra, mert még a végén megkérdezik, hogy ez hogy van így. Szóval amúgy ez hozzátartozik, hogy a győri fővonal biztosító berendezéseit pár éve újították föl, tudod ki volt? Ki lehet tippelni a Siemensre? Csak mert a Mészáros Lőrinc egyik vállalata volt, az Aircord. Az Opus Global tulajdonában lévő vállalat 2020-ban nyerte meg a szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest Kelenföld Hegyeshalom országos vasúti pályahálózat részét képző normál nyomtávú fővonalon CEF projekt megnevezésű pályázatot, amelynek összege megközelítette a 24 milliárd forintot. De sikerült? Jó, hát most igénybe van véve, az a baj. Igénybe. Nem kéne itt vonatozni. Most már azért megtanulottam mindenki szerintem. Jó, nyilván autózni sem olyan jó, mert ott meg lezárások vannak. Orbán Viktor elmondja, hogy forró a nyár, de felkészültünk. És másnap lemondta a forróságra hivatkozva a Lázár infót, és összeomlott a vonat. Igen, de ő itt az asszályra gondol, ja. hogy egy harmad balatonnyi vizet akarnak szétocsolni öntözésbe. Amikor Békés Csabán voltam, legyen minden jóval, akkor ott több ember is mesélt, akiknek földjük van, és próbálnak ők is megküzdeni az asszállyal, akkor még a tavalyi tapasztalataikat mesélték el, és elmondták, hogy habár vannak erre projektek, öntözési projektek, igen, mégse a víz visszatartással foglalkozik a kormányzat, meg a hosszú távú megoldással, hanem hogy minden évben szét lehessen locsolni valamennyi vizet ingyen, lehetőleg EU-s forrásokból. Ugye erre volt az a megoldás, hogy ingyen víz, locsolj ingyen vízzel, az EU fizeti. Mondta az EU, hogy ilyet nem lehet, hogy ingyen víz. Ilyet nem lehet, hogy akármennyit számolatlanul locsolj szét. Erre nem ad pénzt az EU. Ez ellent mond a szabályzattal, és akkor azt mondják, hogy jó, nem ingyen van. Forintba kerül? Hány forintba? 0. Ja. Ez volt a megoldás. De mindegy, de sok kérdést vetett föl, például azt, hogy az öntöző vízből, amiből mindenki öntözhetett volna, azokból a vízforrásokból a jó pályázatokat megnyerő, jó szivattyúkkal dolgozó, jó mezőgazdasági művelő emberek, azok, akik jók, ők megnyerték a pályázatot, és hát kiszivattyúzták az összes vizet, és lelocsolták a saját földjükre, és másoknak meg nem jutott. Nekem ott ezt mesélték. Előfordult ilyen. Felkészült a magyar kormány az aszályáni küzdelemre, negyed annyi pénzzel, mint az oszakai világkiállításra. Igen? Igen. Annyi pénzzel, amennyit a Lázár János alapítványa osztalékként kifizete. Jó, hát nem lehet mindenre költeni a hülye a száját, most ja. Mit csináljunk? Én is most próbáltam, hogy kertben így öntözni. Múltkor ezért elfelejtettem ezzel, és reggel láttam, hogy mindig megy. No, ez mondom, egy időre meg lett lassan. Igen, ez a baj, hogy ott edzem, és akkor utána egy beindítom el, majd jövök, leállítom, és aztán volt egyszer, hogy elfelejtettem. Mindig. Beiszapoltad. Megesik. Nem, figyelj, hogyha asszály van, akkor még lehet jót is tettem úgy. Szóval Kulya András számolt be arról, milyen a helyzet a Péterfi Sándor utcai kórházban. A helyzet pedig az, hogy nem csak a betegek és az orvosok jutottak be, meg az ott dolgozók a kórház épületébe, meg a műtőkbe, hanem csótányok is. A tiszás Kulya András szerint csótányok lepték el a Péterfi Sándor utcai kórházat. A Tiszapárt egészségpolitikusa fotókat is posztolt erről. A Híradónknak pedig arról beszélt, úgy tudja, az intézmény vezetése tud a problémáról, de azt az utasítást kapták, hogy nem szabad leállítaniuk semmilyen ellátást. A kórház szerint a politikus hazudik, ezért feljelentést tesznek ellene rágalmazás és rémhírterjesztés miatt. Az a problémájuk, hogy megrengeti az ellátásba vetett bizalmat. Hát igen, pedig óriási. És hát a csótányok azért előfordulnak Budapesten, tudom én is, amikor itt laktam, láttam nem egyet. De szerinted mi az, ami jobban megrendíti a bizalmat a kórházban? Az, hogy vannak benne csótányok, vagy hogy valaki beszámol erről? Az, hogy beszámol, az a baj. Aha. De amúgy a fél csótány az azt jelenti, hogy legalább ami élőlény ott van. Az él. Tehát életre alkalmas. Életre. Igen, bár a csótány az tényleg minden túlél, de hogy... De vajon a műtőnek kell lenni annak a területnek, ahol így a természet utat törhet magának, vagy az inkább egy steril hely kéne, hogy legyen? Hát nehéz megakadályozni a csótányokat. Figyelj, hogyha nem zavarnak, úgyis szétszélednek, amikor felkapcsolod a villany. De tényleg, mint India, basszus. Mint egy ilyen, egy harmadik világhely. Próbálj meg nem rálépni, így kikerülöd őket. Ne zavarják az orvosok a csótányokat a kórházba. Én most nem is csótányt szoktam látni, most nem tudom hirtelen, hogy mi az, egyszer már megkerestem. Nagyon félelmetes. Én így látom, hogy megy itt a szobába valami, és olyan, mint egy százlábú, de közben ilyen, nem ilyen, nagyon furcsa. Nem tudom, milyen neve, és pókokat eszik, azt tudom. Egy szkolopendra. Az. Amúgy tudod, hogy régen voltak ilyen akkora ezerlábúak a földön, mint egy ember. Három. Ja, tudom, a dínókkor. Ja, parádé. De hogy ilyen, így van a lábai, és ilyen hosszú, és ilyen nagyon parán néz ki. Nem tudom, milyen neve. Pók százlábú, nem hiszem, hogy ez egy hivatalos név. Van ilyen? De akkor ilyen vékony, szóval nem úgy kell képzelni, hogy olyan vastag is, mint egy csótány. Nem tudom, furcsa szerzet, megöli a pókokat, amiketől félek, de közben szeretem a pókokat, mert ők meg a szúnyogokat, meg a legyeket kapják el, csak ilyen tisztelettel bánok, vagyok már azért félelmetesek. De most, ahol edzem, ott tele van pókokkal, úgyhogy már megszerettem őket, hogy ott vannak így körülöttem. Megszoktátok egymást? Meg, így az ember mindig ott van a pókok között, így látom, hogy elfogja a szúnyogokat, szóval így azt mondom, hogy jó van, akkor tudunk egymás mellett élni, nem fogok csesztetni, ha ők se másznak rám. Amúgy ez, tehát a biológiai védekezés az nagyon hasznos, meg nagyon jó tud lenni. Ugye a Közel-Keleten is például ilyen gekkókat fogdosnak be néha, és berakják a házba, hogy összefogdossák a szúnyogokat, meg az ilyen állatokat, és aztán utána ezek meg kimennek, amikor már nem találnak élelmet. Úgyhogy lehet, hogy a kórházaknak is végül is ezt kéne meglépniük most már, hogy szerezzenek valamit, ami csótányt teszi egy állatot. Nem tudom, hogy lehet ilyen tudni. Nem tudom. Hogyha békák lennének, akkor gólyákat kéne bevinni. Jó, de azok szaporodnak, azt meg akkor azt kell meg. Szóval így mindenféle, így bemész a kórházba, hogy mi ez a béka? Hát ez azért van, a csótányok miatt van. Jó, de mi ez a sok macska? Hát ez már a békák terjedtek el, és ilyen állat kellett van ott. És, de hát ez, mi ez a... Igen, medvék lesznek. Igen, medvék azok, meg most túl sok macskát fogják el. Ne törődj vele. Ne törődj be, ezért vedd fel szépen ezt a kukászsákot. Ez a sugarfóliát. Kötözd be magad, mert nincs időnk. Aj, de szomorú. Nézzük. Utcai kórház főbejárata. Erről a hatalmas csótányról készült fotó állítólag itt készült. Szép csótány. Nem tűnik egészségesnek. Mi? Az a csótány tök jól néz ki. Nem, egyre nem kevesebb, kettőnek kevesebb lába van, Ádám, nézd meg. Nem, csak úgy van éppen a lába, nem? Kújja András szerint a kórházban fotózta le az egyik dolgozó néhány napja, majd több hasonló fotóval együtt. Ez a csótánynak tűnnek. Ez sok csótánynak tűnik. Hát ki tudja, hogy tényleg a kórházban van. De nekem erről nem a tisztaság jut eszembe. Miért? Látsz van piszkot ez a csótányokon kívül? Politikus szerint a rovarok nem csak a folyósókon, hanem a műtőkben található eszközökön is szabadon mászkálnak. Elmondása szerint a képek hitelességét több kórházi dolgozó is megerősítette neki. Jelezték a problémát a feletteseiknek, illetve a kórház vezetésének is tudomása volt erről, hogy ezen túl mi történt, hogy a kórház jelezte ezt a fenntartónak, azt nem tudom. Ez a kórházakban is szokott csótányítás, amikor közös kép, vagy mi van, ilyen közös képviselők mindig írtak, hogy évi egyszer van ilyen nagy csótányírtás, vagy valami ilyesmi. Biztosan kell, csak hogy érted, a műtő az tényleg egy olyan lezárt hely kéne, hogy legyen, ahova csak úgy nem megy be egy csótány. Hát igen, az más, tudom. Ezért eszembe, hogy meg van ilyen, mik a galambok, vagy a patkányok gyűlnek össze ott a tetőtérben, nem néztem, egyszer volt ilyen baj, hogy... Galambok voltak, galambok, azok, amin voltak. Igen, és hogy elmentek, kiszámlázták, és kifizették a galambírtást, és egyszer fölment mindenki, és illetve nem csináltak semmit. Korrupció ilyen kicsibe is megy. Mikor egyik legkorruptabb rendszer ez a közös képviselő cégek, ahol nehezen ellenőrizhető, túl sok embernek kéne összefognia. Nehéz lecserélni egy közös képviselőt, nem? Nálunk volt egy ilyen mutatvány, igen, és nagy munka volt. Nagyon sok embernek kell összefognia, akik amúgy alapban nincs kedvük ezzel foglalkozni. Ez egy szép szimbóluma ennek a országnak is. Amúgy ez, tehát ment a vita, hogy kinyerte a Takács Kúja vitát, ugye? Hát nem tudom. A vita arról, hogy kinyerte a vitát. Igen, de jó, nyilván a propaganda oldalon úgy gondolták, hogy ez nem vita tárgya, de van egy vita folyamatosan, amit meg ezt nem fogja tudni sehogy se megnyerni a Takács Péter. Hát erre mit mond? Csótányok vannak a kórházban. Hát menjél magámba. Menjél magámba. Hát ez, amúgy te ezt hol tudod elképzelni, nem? Hogy a csatatéren az ember így szét így műtik az őt sebet, meg nem tudom, és akkor ott így mászkálnak ilyen csótányok. Hát jó, most már mindig valamit csinálni kell. De hogy békeidőben, a kórházban, a fővárosban, hát ez azért tényleg, és ez a századik ilyen dolog. Századik ilyen dolog. Aki ezt nem kéri számon, hogy lehet basszus tényleg valaki propagandába ezt így elmegy fölötte. Olyan nevetséges. Viszont arról van tudomásom, ezt is kollégák mondták, hogy nem szabad leállítaniuk semmilyen ellátást, nem szabad lemondaniuk az ügyeletet, ugyanis ezt az utasítást kapták a kórházvezetők, és ezt adták tovább az ügyelet és osztályvezetőknek. Az orvospolitikus szerint ez azért is probléma, mert a rovarok nagyban növelhetik a fertőzések kockázatát. Ami így is már elég nagy. Hát ez is ez a kép is azért egy modern európai kórház jut eszembe erről, igen. Nem a Balkán. Még ha belülről modern lenne, meg lenne benne elég ember, akkor mindegy is lenne, hogy ilyen csúnyán néz ki kívülről. Hát de általában ez együtt jár. Miután a politikus megosztotta a közösségi oldalán a képeket, a kórház... Tényleg, hogy néz ki ez a kórház? Atyaisten. A Facebookon cáfolta azok valódiságát. Azt írták, hogy valótlan, hogy a kórházokban csótányok lennének. Uh-huh. Azt írják, hogy jelenleg ez a probléma nem áll fenn. A kórház szerint Újjandrás... Most összefogdosták az összeset, és kiírták a Facebook postot. Most körbenéztem, épp nem látok egyet se. Gyorsan posztolj. A betegek folyamatos és biztonságos ellátását, hiszen alkalmas arra, hogy idézem, a rászoruló betegeket eltántorítsa a szükséges ellátás igénybevételétől, ami szerintük súlyos társadalmi felelőtlenség, és túlmutat a véleménynyilvánítás szabadságán. Azt is hozzátették, hogy amúgy ez azzal egy büntetőfej hogy nem kéne ugye, tehát az embereket eltántorítani attól, hogy kórházba menjenek, mert olyan kórházakat kéne fenntartani. Így van, hát ez is egy megoldás. De csak az nagyon zárja. Rágalmazás, rémhírterjesztés, valamint a betegek biztonságos ellátásának veszélyeztetése miatt, és külön polgári jogi eljárást is indítanak a jó hírnevük megsértése miatt. Jó hírnevük. Új András, viszont okay. A kórház nem mond igazat. Reakciójuk is mutatja azt, hogy tudomásuk van erről a problémáról, hogyha nem lenne, akkor lefolytattak volna egy vizsgálatot, ellenőrizték volna a helységeket, viszont az, hogy ilyen gyorsan reagáltak, az kirúgják majd azt, akit csináltak. Valószínűleg nagyon jól tisztában vannak ezzel a helyzettel, és minél hamarabb le akarták tagadni. A Tisza párt politikusai tavaly hőmérővel mentek több kórházba. Magyar Péter néhány napja a Híradónak elmondta, hogy a július 12-én kezdődő újabb országjárásán ismét útba ejtenek majd egészségügyi intézményeket. Ajaj. Ja, hát majd várjuk azt, amit mindannyian tudunk, de képes beszámolókkal és videós beszámolókkal, meg azzal, hogy politikusok hajlandóak ezzel a problémával foglalkozni, ha már azok nem hajlandóak, akik ugye kormányon vannak. Közvéleménykutatások, amik izgalmasak szerintem eléggé, amit itt sikerült megmérni, mert hát gyakorlatilag ezzel mindenki láthatja most már, hogy milyen problémákkal kell szembenézni. Nagyon sok dolog került napvilágra az elmúlt egy évben, amivel lehetett foglalkozni, érdemes volt foglalkozni, és nagyon furcsa válaszokat próbált megadni a kormányzat, és megnézhetjük, hogy például a saját méréseik szerint is hogyan állnak, ugyanis ismertette a kutatási eredményeit a Nézőpont. Maga biztosan vezet a Fidesz, írja a Magyar Nemzet. De ezt már megnéztük, nem? Ezt már megnéztük, de most több részletet is mutatott. Az, hogy Budapesten például szerintük is a Tisza vezet, a megyei jogú városokban is, az egyéb városokban nagyon közel vannak egymáshoz a két párt, és a községekben pedig nagyon vezet a Fidesz. Ezt írja a Nézőpont intézet, aminek hát meg a magyar Nemzet írja mondjuk ezt, ugye? Hát akkor valószínűleg nem igaz. Hát a Magyar Nemzet már azért többször sikerült olyat állítani, aminek köze nem volt a valósághoz. Viszont, ugye láthattuk például a youtuberekről szóló beszámolóját, viszont azt is tudjuk, hogy a Nézőpont intézet meg úgy számolja ezt, hogy valaki, aki azt nem mondja, hogy a Fideszre szavazna, ők meg becslik, hogy ő valószínűleg a Fideszre szavazna. Ez lehet, hogy így van. Hát de... Az is lehet, hogy így van? Akkor ez egy találgatás. Hát Igen, nézőpont indít. Ott annan tudhattad volna. Hát ez nézőpont kérdése, igen. De nem is számoltunk be jó hírekről. Jó hír. Felmennek a lakásárak hamarosan, csak szóltam. Hát igen. Nem, figyelj, hogyha azt a 3%-os hitelt gyorsan fel tud venni, és gyorsan még most vásárolsz, miatt a piac nagyon gyorsan kikorrigálja magát, akkor jó lehet. De a szokásos osztogatás, összefoglalom, és mi a Fidesz megoldása mindenféle válságra, egy ezredik hitel, ami aztán majd meglepődünk fél év múlva, hogy felviszi a lakásárakat. Jó. Ennyi, és bárkinek, ugye, akinek még nincsen, vagy nem volt a nevén lakás. Igen, igaz, pedig a legtöbb embernek nyilván a problémája az, hogy önerőt nem tud biztosítani hozzá, ott most elég lesz kis önerő, cserébe egy óriási hitelt fölvetsz, és rengeteget fizetesz havonta. 25 persze, évig. Persze, ez vannak pozitív oldal, van, akinek jól fog jönni. A érdekes, hogy a választ adsz egy olyan dologra, hogy nagyon drága az ingatlan, miközben a válaszod majd tovább fogja drágítani az ingatlanokat. Hát nem egyszerű az élet. Jó, de a Mészáros Lőrinc bankja szívesen ad hitelt, amit majd te visszafizetsz neki. Igen. Hát a Mészáros Lőrinc bank kedvezményes hitelt ad, igen. Az, amit majd az állam kipótol. Igen, de ugye ő meg a semmiből így megteremti azt a pénzt, ja, amit igen. odaad, és az államtól meg tőled befolyó pénz, az meg majd az egy valós pénz lesz, ami hozzájön. Úgyhogy ez nagyon jó valakinek, még jobb, mint valaki másnak. Hát a kép most amúgy is vett volna első lakást vagy házat, annak jó. Lehet most gyors, amíg nem drágulnak hozzá az árak, mint a csokkal. Igen. És szóval itt még beszámolhatunk az IDEA intézetnek is a kutatásáról. Hát többféle kérdést vetettek fel. Például az átláthatósági törvényjavaslat ismertsége, az nagyon magas, 75%, szinte mindenki hallott erről, hogy de milyen módszereket próbált bevetni a Fidesz, hogy megtarthassa a népszerűségét, például a szólásszabadság, a sajtószabadság és a gyülekezési szabadságnak a visszavágása, amik hát olyan népszerű döntések lehettek valamikor a 20-as évek Oroszországában, de most nálunk annyira nem volt népszerű. Hogyha lejjebb tekered, itt vannak az egyes grafikonok, ez, hogy ki hallott már az átláthatósági törvényről, mindenki és az öreg anyja is, és hogyha... Hallottak a legkevesebben. Hát lehet, hogy... Pont ahol a legtöbb a Fidesz szavazó. Az MTV-je nem hát annyira. Nem annyira. MTV-je nem félt attól, hogy bármi ennyire érintheti. De érdekes, hogy a megyeszékhelyeken többen hallottak róla, mint Budapesten. De hát az információ hiányos állapot az nem kizárólag a fejpályaudvarok számától függ. Így van. Hogyha lejjebb tekered, de átadhatod... Amit három. Mikor mennyi működik? Ja, egy és három között. Végülis ott van a Kelenföld is már végülis. Na mindegy. Szóval, hogyha lejjebb tekered, akkor láthatjuk, hogy mi a megítélése. Kikértenek egyet ez a törvényjavaslat. Tehát Fidesz 87, Mi Hazánk 22, teljes népes 22, nem sokan. De a fideszesek. Azok igen, meg akiknek nincsenek anyagi gondjai, azok... Megnézném azt a 2% tisza szavazót, aki egyetért ezzel. Igen, tényleg mindenki más teljesen nem. Szuverenitási hivatal szerepével azok aránya, akik egyetértenek vele, hogy a törvény hatálya azokra terjed ki, amelyekre a hivatal javaslatot tesz, hát ez is a Mi Hazánknál és a Fidesznél valamennyire támogatott, de jellemzően nem. Ennél látható, hogy a törvényjavaslat szankcionálási lehetőségeinek meg ítélése, az emberek 65%-a egyáltalán nem ért egyet. Egyikkel se. Az se, hogy vagyonnyilatkozatot kell tenni, és az se, hogy nem lehet elfogadni az adó 1%-t. Hát lehet, hogy azért halasztották. Lehet. Megcsinálták ezt a felmérést ők is. Igen, a tömegnek a nyomása, láthatjátok. De ez egy iszonyúan elutasított javaslat volt, tényleg lábon lövi magát folyamatosan a Fidesz ezekkel a borzalmas ötleteivel. Most már az csak már, azt akarom elmondani, hogy a HVG pedig arról ír, hogy a Fidesz felső köreiben is aggódnak Orbánért, többen ez már a Tisza győzelmére készülnek. Elmeállapot miatt, vagy csak a Tisza miatt? Valószínűleg mindkettőre van példa, de vereséggel kezdenek számolni. Ne feledjétek, hogy még hosszú az út odáig, hogy elérkezzünk a választásokig, és le legyen váltva a rendszer, sok minden történhet még addig, és sok minden fog történni. De egy biztos, hogyha ti tájékozottok, hogyha ti hajlandóak vagytok kiállni az igazatokért, akkor nagyon kevés esélye marad a rendszernek a fennmaradásra. Beszéljetek egymással, tájékozódjatok, legyetek hajlandóak lépéseket tenni, kiállni magatokért, ne csak kiabálni, ne csak szelepen kijeleszteni a levegőt, igazi cselekvést is megtenni. Kimenni kimenni az utcára, békésen tüntetni. Látjátok, folyamatosan meghátrálásra sikerül kényszeríteni ezzel a hatalmat. És persze maradhattok itt velünk is, követhetjük együtt ezeket az eseményeket, hiszen mi itt teszünk, összefoglaljuk. Mi itt nyomjuk, amíg ti nyaraltok a Balatonon, hűsöltök, vagy nem tudom, isszátok a koktélt, vagy eszitek a 5000 forintos lángost, hogyha neresek is néznek, akkor a Seychelles-szigeteken, vagy nem tudom, hova mennek nyaralni a neresek ilyenkor. A jachtra. Valami országra, amit nem is ismerünk meg, gazdag ember ország, gondolom. Titkos, onnan is lehet nézni. Mi tájékoztatunk titeket, amíg pihentek, nyugi, itt vagyunk. Az online térben ott is ki tudtok állni, viszont a valós térben pedig majd újra és újra el fognak jönni olyan pillanatok, amikor kiállhatunk, és akkor majd mind, akik kim vagyunk, akkor majd mutassuk meg a hatalomnak is, hogy ott vagyunk, posztoljatok róla. Addig pedig tudjátok támogatni például a Fókusz stúdiónak is a munkáját, hogyha fölmentek a Kopasz Csimpánzra, megnézitek, hát ha van valami, ami tetszik nektek ott a Patreonon, hogyha megnézitek, hogy valamelyik tír esetek tetszik nektek, amivel még akár kedvezményt is kaphatok a Kopasz Csimpánzon. Vagy a eseményeket előbb ott hirdetjük meg. Igen, ezzel nem maradsz le róla. Mind-mind a Fókusz stúdiót támogatjátok. A Legyen minden jóval én júliusban és augusztusban is járom az országot. A Legyen minden jó.hu megláthatjátok Pakson és Tatabányán, még van hely erre a hónapra. A legjobban viszont azzal tudtok mindannyiunk munkáját támogatni, hogyha itt maradtok és néztek minket, hogyha visszajöttök holnap is, mert holnap mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.